Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 sierpnia. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymany dziś znany handlarz roszczeniami jutro zostanie przesłuchany przez prokuratora. Najpewniej usłyszy też zarzuty. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że wyrok sądu w Krakowie w sprawie polskich obozów zagłady nie obowiązuje w RFN. Drugie podejście do matury. W Radomiu ci, którym w maju nie poszło, poprawiali egzamin. Jutro stanie przed prokuratorem we Wrocławiu, będzie przesłuchiwany i usłyszy zarzuty. Chodzi o znanego handlarza roszczeniami do stołecznych nieruchomości marka M. Zatrzymali go dziś agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Marek M. jest podejrzany o przestępstwa związane z reprywatyzacją nieruchomości w stolicy, informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. W wyniku oszustwa stał się właścicielem dwóch nieruchomości w Warszawie, kamienicy i działki. Obie te nieruchomości są warte wiele milionów złotych. Przestępstwa, o które Marek M. jest podejrzewany, są zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wyrok sądu w Krakowie, uznający, że niemiecka telewizja ZDF musi w określony sposób przeprosić na swojej stronie za użycie zwrotu polskie obozy zagłady, nie może być egzekwowany w RFN. Postanowienia polskiego sądu nie mogą być stosowane w Niemczech, gdyż byłoby to oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów. Głosi wydany 19 lipca wyrok opublikowany dziś przez niemiecki Trybunał. Podkreślił on jednocześnie, że sformułowanie użyte przez ZDF było niewłaściwe. Zaznaczył jednak, że kwestią, którą rozpatrywał, była dokładna treść przeprosin wymaganych przez polski sąd, których to ZDF nie może publikować jako swoich opinii. Według wyroku strona polska oczekuje nieproporcjonalnej kary, biorąc pod uwagę, że ZDF przeprosił oraz dokonał korekty tekstu. 15 lipca 2013 roku na portalu ZDF w informacji o planowanej emisji programu dokumentalnego posłużono się określeniem polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz. Po interwencji dyplomatycznej opis zmieniono na niemieckie obozy zagłady na polskim terytorium. Pozew złożył były więzień Auschwitz Karol Tender. Domagał się przeprosin i sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Nowej Zelandii. W nocy naszego czasu rozpocznie oficjalną wizytę w tym kraju. O szczegółach z Auckland specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Do Auckland prezydent Andrzej Duda przyleciał z Australii, gdzie spędził ostatnie 4 dni. Wizytę w Nowej Zelandii prezydent rozpocznie od spotkania ze swoją odpowiednik, gubernator generalną Patsy Reddy. Później będzie rozmawiał z nowozelandzką premier Jacindą Ardern. 38-letnia polityk jest drugą w historii świata urzędującą szefową rządu, która w czasie kadencji urodziła dziecko. Na początku sierpnia wróciła do pracy po 6-tygodniowym urlopie macierzyńskim. Prezydent Andrzej Duda spotka się też z liderem opozycji Simonem Bridgesem. Polski prezydent będzie rozmawiał z nowozelandzkimi władzami m.in. o sprawach światowego bezpieczeństwa, a także o kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi. Andrzej Duda spotka się również z miejscowymi biznesmenami i złoży wieniec w muzeum poświęconym żołnierzom z Nowej Zelandii, którzy walczyli na frontach na całym świecie. Zarówno w Auckland, jak i następnego dnia w stolicy Nowej Zelandii Wellington prezydent spotka się także z Polonią i wręczy odznaczenia państwowe. W Wellington otworzy też skwer polskich dzieci poświęcony Polakom, którzy w czasie II wojny światowej jako uchodźcy przyjechali do Nowej Zelandii. Spotka się też z ostatnimi żyjącymi przedstawicielami tej grupy nazywanej dziećmi z Pachiatuła. Z Auckland w Nowej Zelandii Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś były egzaminy pisemne i ustne. Na jutro zaplanowano jedynie ustne. Maturzyści, którzy w maju nie zdali jednego przedmiotu podczas egzaminu do żałości, mają szansę na zmianę wyniku. W maju do matury przystąpiło przeszło 247 tysięcy absolwentów liceów i techników. Co piąty z nich nie poradził sobie z zadaniem. Dziś niektórzy próbowali sił ponownie. Poprzednie były naprawdę trudne i no nie poszło. Bardzo dobrze. Teraz myślę, że pójdzie po mojej myśli. Chyba w porządku. Troszkę, tylko tak pod koniec się uczyłem, tak to wakacje spędziłem miło. No, myślę, że okej, wszystko będzie. Najwięcej problemów tegorocznym maturzystom sprawił egzamin z matematyki. Dlatego jak mówi Joanna Krakowiak, wicedyrektor Radomskiego Zespołu Szkół Technicznych, zdających ten przedmiot było dziś najwięcej. Wierzymy, mamy nadzieję, że otrzymają oni wszyscy pozytywne wyniki, otrzymają wszyscy świadectwo dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki powtórkowych egzaminów znane będą 11 września. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni w Olsztynie i Suwałkach do 14 w Zielonej Górze, Opolu, Katowicach i Krakowie. Jutro cieplej niż dziś. 29 kresek będzie w Lubuskiem, Dolnośląskiem i na Opolszczyźnie. Najchłodniej 21 stopni w Suwałkach. Środa w całym kraju słoneczna. Trójka. Program Trzeci.

The Damned. No ja zawsze bardzo lubiłem The Damned. Wydawało mi się, że tak ciurkiem wymieniało się Sex Pistols zawsze, The Ramones, a jakoś taki, tacy pomijani dla mnie byli przynajmniej The Damned. A pozostawili po sobie no, świetne numery. Nie tylko łomot punkowy, ale po prostu dobre piosenki. To było See Her Tonight. Tak brzmiał punk rock w latach 70. No tutaj tak w takiej wersji na bęben i organy. No skoro ja pozostaję cały czas przy mikrofonie, tak, przy mikrofonie, no to wykorzystam i zespół, który widziałem w takich programach, o których też ostatnio opowiadałeś, gdzie zespoły często bez płyty, ale nie tylko, bo też wielkie postacie się tam przewijają, grają sobie w jakimś takim małym sklepiku. No i jednym z takich zespołów, który na długo mi utknął w głowie, w płucach w duszy. Na terenie ciała. No to zespół Moon Hooch. Zespół, który łoi na saksofonach. Proszę bardzo, zespół utwór Acid Mountain, zespół Moon Hooch. Ej! No bardzo przyjemna piosenka. Tym razem ryk saksofonowy. Bardzo przyjemna. Trio. Dwa saksofony i pan na garach. Czyli policzę. Pan na garach. A zgadza się. Trio. Dobrze. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Norymbergę, Skandynawię. Bardzo miło, że Państwo nas tu podsłuchują, nadsłuchują. Bardzo proszę Panie Piotrze słodzić. Słodzenie bardzo nam osładza życie i bardzo jest przyjemne i miło łechce naszą próżność. No więc właśnie, a propos płyty i z jakiego klucza, oczywiście są tacy artyści, takie nazwiska, po które w zasadzie zawsze można w ciemno sięgać. Takim artystą jest z całą pewnością Jimmy Tenor, którego ostatnia płyta ukazała się stosunkowo niedawno pod tytułem Order of Nothingness. Płyta nagrana w Berlinie w studio Philophon z udziałem Ebiela Bisawarza i Maven Weizenfeldtema. O. No płyta, jak to u Jimmy Tenora, dosyć eklektyczna, jednak generalnie gdzieś się tam wokół afrobitu, funku cały czas to kręci. No i pięknie. Proszę bardzo. Pierwszy utwór Misteria. Dziwny remiks. To był pewnie w remiksie dosyć nieprzewidywalnym. No to podejdźmy w takim razie do drugiego utworu, a no już nam się uda. To będzie numer 3 z owej płyty. Na płytach winylowych tak ładnie się zacina. Phantom niestety Connection. No niestety dzisiaj same kompakty. Na winylach to jest przynajmniej radość, bo jest jakiś sampling, można pokiwać głową, a tutaj tak dziwnie. Z tej, którą gramy, numer 3. Phantom Connection. We'll be right back. Granie, nie powiem, jak nie przeskakuje, to nawet ładnie gra pan tenor. Ja powracam do gitar. O, zespół, który, utwór, bo płyta już niedługo, 28 września. No to jeszcze troszeczkę, no, ale rzeczywiście niedługo. Niedługo do szkoły. Viagra Boys, tak dziwnie nazywają się chłopaki. Chłopaki ze Sztokholmu. No, Szwecja zawsze była mocna, jeżeli chodzi o takie garażowe, ale wypieszczone granie. Tutaj oprócz gitar także pojawia się saksofon. Single doczekał się też świetnego, moim zdaniem, wideoklipu. Cała opowieść niby o sportach związanych z piłką, ale także z plażą. Nawet ta cała opowieść w pewnym momencie staje się coraz bardziej surrealistyczna. Viagra Boys, no moje ulubione, jeżeli chodzi o takie garażowe przyłożenie, moja ulubiona ostatnio pieśń. Mam nadzieję, że płyta równie dobra i przyniosę za jakiś czas do Magla. Viagra Boys ze Sztokholmu, tak się nazywają chłopaki, no nic nie poradzę. Sports nazywa się utwór. We'll be right back. nurty uprawiać trzeba, taka dydaktyczna pieśń. Bardzo ładna. Viagra Boys, bardzo czekam ładna. Na resztę. U nas, proszę ja ciebie, jak cię jeszcze na świecie nie było, był taki zespół Kawalerowie, który śpiewał też o sporcie, tylko o zgoła odmiennym, gdyż pieśń mówiła o papierosach, sportach. Hej palcie tylko sporty, była ładna fraza, hej palcie tylko sporty, nigdy dotąd nie zgasł żaden sport, na przykład. Ale takiego teledysku nie było. W ogóle chyba nie było teledysku do tego utworu. Płytka, o której Państwu napomykałem, może potraktujmy ją na zasadzie ciekawostki. Dostałem ją od pana redaktora Chojnackiego, za co jestem mu dozgodnie wdzięczny, zobowiązany i przesyłam wyrazy. Bowiem jest to płytka nagrana przez tatę Dana Auerbacha, który też się tak nazywa podobnie, czyli też Auerbach, a na imię ma natomiast Czek. No i popełnił płytkę swoją pod tytułem Remember Me, płytkę solową i gra koncerty. A ponieważ jesteśmy, jak się Państwo zapewne domyślają, wielbicielami nepotyzmu w sztuce wszelkiej maści, także bardzo chętnie zaprezentuję Państwu utwór pod tytułem Some Fools. U nas swojego czasu piosenka w podobnym nieco klimacie pod tytułem Gdzie są te prywatki, no właśnie, też stała się, to wiedziałem, się wielkim hitem, więc może to też się stanie, czego oczywiście szczerze panom Ojerbakom życzymy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za kolejne wpisy od państwa i zdjęcie od Małgosi z zagranicy. Pięknie tam jest i pozdrawiamy serdecznie. Będę żegnał się z hałasem. Hałasem, chociaż audycja się już kończy, więc nie wiem, ile tych moich jeszcze takich folkowych pieśni się zmieści dzisiaj. No ale skończę rzeczywiście z przytupem zespół Andales. Kiedyś przynosiłem płytę Dog Hobbies USA. No to są panowie związani z wytwórnią In The Reds. Trudno właściwie jakiekolwiek informacje o tej tajemniczej grupie wyczytać. Podobno to są panowie, którzy mają prawie 50 lat. Młodziaki. Tak, i są związani na co dzień z przeróżnymi zespołami rockowymi. A tutaj taki Andales, no i nowiutka płyta, nazywa się Coming Soon, Guns Gold, Radio Controlled. Proszę bardzo. Davis, no zakończyłem rzeczywiście mocno. No to ja też skończę takim mocnym graniem garażowym. Młodzież u ciebie już dosyć dojrzała, u mnie natomiast niesforna młodzież, Time and Youth w 98 bodajże roku już troszkę podrosła i poddała się, przestała grać, amerykański garażowy band, zagra dla państwa Monkeys i Monkey Do, a w przyszłym tygodniu muzyka międzyświatowa z dużym naciskiem na trąbione w moim przypadku, ale nie Bałkany, może troszkę Ameryki Południowej, zobaczymy. Dobranoc się z państwem. Do usłyszenia za tydzień. We'll be right back. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym Maglu Wagli usłyszą Państwo tylko jeden utwór, ale za to cudnej urody. Utwór ten zaproponuje mój kolega redakcyjny, pan Fisz. No, utwór będzie cudowny, będzie trwał 5 minut, ale nie wiem, czy się cały zmieści. Elefant Mika. Jeszcze tego pana, bo to Joseph O'Connell ukrywa się pod tym pseudonimem, nie było u nas, a płyt nagrał z 15 chyba, spokojnie. No bo kiedy miał być, jak nagrywał cały czas? Nie miał czasu, żeby... Najnowsza nazywa się Genericana i bardzo ładnie buja. Fire A, taki utwór, bo tam każdy z tych utworów nazywa się Fire. Jest Fire A, B, C, D, E. FG, Elephant Mikach. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. To był dobranoc się z Państwa. Króciutkie wydanie Magla Wagli. Kto wie, czy jeszcze za chwilę się nie pokażemy. Dobranoc. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wychodzimy w pole. Szybko podążamy prosto ku czerniającemu w czterech wiorstach od nas lasowi. Fragment 18. Wreszcie dotarliśmy do lasu, który zalegały już wieczorne cienie. Znów straciliśmy parę dni na zebranie w jedno miejsce i przeniesienie do pasera ukrytych w różnych miejscach towarów. Zarobiliśmy sporo. Pieniądze już nas nie cieszą. Jaka różnica? Ile ich posiadam, jeśli nie mogę kupować za nie wszystkiego, co mi się podoba? Składam większą część ich, przeważnie złoto i drobniejsze banknoty, do naszego banku, w dziupli starej lipy. Wczoraj szczur przyszedł sam do miasteczka. Czekaliśmy na niego na cmentarzu. Przyniósł kilka flaszek spirytusu, sporo jedzenia i powiedział: jest dla ciebie nowina. Jaka? Powiem na melinie. Padał deszcz, więc aby dobrze wypocząć, poszliśmy na melinę do gorzelni. Co za nowina? Zapytałem szczura. Nie wiem, czy ci powiedzieć. No mów. Dobrze, tylko ty się nie przejmuj tym. Jutro, w niedzielę, będą zaręczyny w Felii. Nie może być. A z kim? Zgadnij. Nie mogę się domyślić. Szczur krzywo się uśmiechnął i wycedził powoli. Z panem Alfredem Alińczukiem. Za nie mówiłem. Szczur spostrzegł, jakie to wywarło na mnie wrażenie, i rzekł: mnie też to, bracie, przeraziło. Rozmyślałem nad tym długo, bardzo długo. Tak sobie medytowałem, czy to może być, aby taki szkop wziął siostrę Saszki i korzystał z posagu, który Saszka za cenę życia swego dla niej uzbierał? Tak właśnie myślałem. I powiedziałem sobie: rąbnę go. A potem już lepiej rozważyłem to sobie i powiedziałem inaczej. Nie trzeba i nie można. I ty to zrozum. A wiesz dlaczego? No? Szczur poprawił palącą się w butelce świecę, a potem uniósł w górę dwa palce i przymrużył oczy. A dlatego, że oni siebie warci. Rozumiesz? Jeśli ona zgadza się wyjść za niego za mąż, chociaż wie, co to za ananas, to warta go, a on wart jej. Długo milczałem. W głowie przewalało mi się mnóstwo myśli. Później uścisnąłem mocno dłoń szczura i rzekłem: masz rację. Szczur skinął głową i wesoło błysnął oczami. Wiesz, co ja wymyśliłem? Pytająco spojrzałem mu w oczy. Pójdziemy jutro we trzech na zaręczyny w Felii. Co? Nie spodziewają się takich gości. Sama śmietanka będzie. A tu wpadniemy i składamy życzenia wesołego alleluja dla panienki i dla hołuja. Co wy na to? Dawaj! Rzekł wesoło Grabarz. Pierwsza kategoria. Dawaj! Krzyknął Emilia. Nazajutrz, późnym wieczorem, udaliśmy się do miasteczka, do mieszkania Weblinów. Przez otwarte, jaskrawo oświetlone okna mieszkania słyszeliśmy dźwięki gramofonu. Skradałem się pod oknem domu i zajrzałem do środka. Zobaczyłem kilkanaście osób za stołem zastawionym do kolacji. Fela siedziała obok Alfreda, który coś do niej mówił, przymilnie zaglądając dziewczynie w oczy. Twarz dziewczyny była spokojna i surowa. Prócz nich zobaczyłem w izbie wszystkich braci Alińczuków: Karola i Zygmunta Fabińskich, Aliganta, Słowika, który miał gitarę na kolanach, Z dziewcząt były Belka, Andzia Sołdat, kuzynka Feli Zosia i jeszcze kilka kobiet znanych mi tylko z widzenia. Dostrzegłem, że Ludka Zubik mówi coś Słowikowi. Pewnie prosi go, aby zagrał lub zaśpiewał. Przyłączyły się do niej inne dziewczyny. Spostrzegłem, że Słowik zarumienił się. Poprawił się na krześle i zaczął śpiewać. Lecz śpiewał nie naszą przemytnicką piosenkę, którą granica układała, lecz inną, smutną, rzewną. Step, bezbrzeżny step, serce gniecie żal, jak skazańca jęk. Piosnka leci w dal, jak skazańca jęk. Piosnka leci w dal. Wtem szczur położył mi rękę na ramieniu. Chodź, idę wraz z nimi do sieni. Piosenka kończy się. W mieszkaniu przez chwilę panuje cisza. W tym momencie szczur otwiera szeroko drzwi i wkracza do izby. Podążamy za nim. Wszyscy obracają ku nam zdumione oczy. Wtem dostrzegam poruszenie wśród Alińczuków. Alfred sięgnął ręką do kieszeni. W tejże chwili szczur błysnął dwoma pistoletami, kierując je ku obecnym w izbie ludziom. My również wyjęliśmy broń. Szczur powiedział, zwracając się do wszystkich. Przyszliśmy tu w imieniu brata Feli, Saszki. Saszka był moim kolegą, a zmarł u niego na rękach. Wskazał ruchem głowy na mnie. Więc gdyby żył, zaprosiłby nas prędzej niż wielu z was na zaręczyny siostry. A kawaler... Szczur się zwrócił do Alfreda. Niech się uspokoi i trzyma rączki w porządku, bo zamiast zaręczyn zrobimy parę pogrzebów. Szczur siada do stołu między odsuwającymi się na bok Ludką Zubik a Zosią naprzeciw Alfreda. Wszyscy milczą. Wtem rozlega się głos Feli, która patrzy mi w oczy i mówi: No, to ładnie, panie Władysławie. Z bronią w gości przyjść? Broni w ręce nie miałem, odparłem jej ponuro. Wyjąłem broń dopiero wtedy, gdy Alfred po nią sięgnął, bo wiem, że nawet zza płotu strzelać dla niego nie pierwszyzna. To dla mnie obraza, mówi Fela i na czole jej ukazuje się długa pionowa zmarszczka. A, to panna Felicja taka obraźliwa? Nie wiedziałem o tym. Myślałem inaczej, bo widzę, że ten, który rok temu pannę zdzirą nazywał, o czym Felciunia dobrze wie, jest teraz jej narzeczonym. A co to ciebie obchodzi? Wyrzekł przez zęby Alfred. Wtrącił się szczur. Bardzo go to obchodzi. Bardzo, bo jest twoim kumotrem. A kto was prosił? Rzekła Fela. Wówczas powiedziałem. Pani mnie kiedyś zapraszała. Przyszedłem podpity, wyśmiała mnie pani. Teraz przychodzę trzeźwy, z koleżkami. Znów się nie podoba? Z bandytami, rzucił Alfred. Przez ciebie zginął Kruczek, przez ciebie zginął Gwóźdź. Ty napuszczałeś na nas powstańców, ty naprowadzałeś czekistów. Więc pamiętaj, dla was granica zamknięta. I jeśli od dziś dnia złapię któregoś z was pięciu, szczur kolejno tykał przez stół palcem w piersi Alińczuków. Za granicą to rąbnę w łeb, bo granicę zapaskudzacie. A jeśli złapię którego z powstańców, a ja złapię, to też kości pogruchocze. Powiedzcie im. A teraz dość gadania. Przyszliśmy tu wypić i życzyć Feli szczęścia. A swoje interesy załatwimy gdzie indziej. Szczur wziął ze stołu dużą karafkę i nalał wódki w trzy szklanki. Dla siebie, dla mnie i dla grabarza. No, chłopaki, siach! rzekł wesoło. Wypijemy za zdrowie siostry Saszki Weblina, króla granicy Felici. A teraz, moja droga Felu, rzekł szczur. Nie twoja i nie droga, warknął Alfred przez stół. Szczur zmrużył oczy i rzekł. Że nie moja, to twoja racja, a że droga, to moja racja, bo ma posag, na który się łasisz więcej niż na nią. Czuję pies sadło, odezwał się grabarz. Wszystko to racja, a największą rację ma wół taki jak on, rzekł żartobliwie szczur, wskazując palcem na Alfreda. Fela porwała się z miejsca. Czy panowie długo zamierzacie tu pozostać? Rzekła wysokim głosem. Jeśli tak, to ja stąd pójdę. Nie, odparł szczur. Zaraz idziemy. A na zakończenie chcę złożyć pannie Felici prezent ślubny, bo nie spodziewam się, aby nas na wesele zaprosiła. I nie przyszlibyśmy, rzekł po chwilowym milczeniu. Otóż złota pani nie trzeba, bo Saszka dość go zarobił dla Alfreda, więc złota nie dam. Dam pani inny prezent, który i Saszka chętnie by przyjął. Szczur przechylił się przez stół i położył na serwecie przed Felą granat. Grabarz poszedł za jego przykładem. Wówczas rzekłem, a ja sprezentuję pani co innego. Upominek, który mi kiedyś Alfred posłał. Nie pobiegłem z nim na policję, tylko pokazałem Saszce. A teraz daję pani. Położyłem obok granatów kulę, wystrzeloną z Browninga, którą na jesieni 1922 roku wyjąłem ze ściany domu Trofidów po zamachu na mnie. Wszyscy milczeli. Fela patrzyła zdumionymi oczami na leżące przed nią granaty i kule. Niektórzy goście odsuwali się wraz z krzesłami od stołu, a szczur powiedział. No, chłopcy, hajda w drogę. Na nas czeka czarna noc, czarna ścieżka, zielony las i zielona granica. Wyszliśmy z mieszkania. Będąc w sieniach, posłyszałem głos Alfreda. Trzeba na policję, cóż to jest? Toż granda, mamy świadków. W następnej chwili rozległ się spokojny, niski, o metalicznym brzmieniu głos Feli. Usiądź, no ty... Nie dokończyła. Weszliśmy na ulicę i zanurzyli się w ciemnościach listopadowej nocy. Szedłem i wciąż myślałem, jaki wyraz rwał się na usta Feli, gdy mówiła do Alfreda. Dużo dałbym za to, żeby tego się dowiedzieć. Dużo dałbym. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Lotnisko Heathrow obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 9 milionów osób odwiedza miesięcznie Otomoto. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Barbara!